إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل یو ضروری موضوع چې د مخکې نظمو اراده مو چې بیانو به او بعضې مرګرو بار بار غوښتله هم هغه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کله تاریخ د هغه د زندګۍ چه اغا بیان کرشی او دا دا سلف و طریقه هم و دا صحابه کرام و دا تابعین و دا نیکان و خلقو چه اغیب پخبل و مجالسو کی همیشه دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تذکری کولی او دا صحابه کسی بی بیان ولی مجلسونه د ایوب په دی باندې آباد وو دي کې ډیره فایده ده او زه ما چې یو کتاب په اردو کې یا په پښتو کې یا په عربي ژبه کې چې هر ورځ یا ورځ د منځه د غینې په کور کې سړي تعلیم کوله او د نبی صلی الله علیه وسلم د خپل سیرت دا نه یو یو واقع بیانوله نو دی که با دیر ازیت سخت فیده وی ده مسلمان و داغه ده کور والا و ده پاره خو که تاسو گوری خپل ځان تزمه عزتمندو او دی معاشری تو گوری نو غالبا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه تذکری نکی یا د وټونو تذکری به کی یا به د اخبارونو کی یو یا به د سیاسي خبري یو یا به د دنیا خبري یو یا به د بیت یو یا به بختانی ابلانکی د سی ویل او دوته دا ویل دا خبري وکی او دې سبب څونه فساد د سړي په ذکر راځي ایمان د سړي په څونه خرابيږي یو مؤمن بنده دې ته وګوري چې مجلس کې کله هر کله دا غندنه وی ځای مجلس باندې الله رحم ناراضي په کاردار چې څنګه مجلسونه زموږ استادو ما حول په دا الله رب عزت په ذکر راوړي عائشہ جانا فرمایي چې تاسو خپل مجالس آباد کې به ذکر الله و بذکر عمر ابن الخطاب الله ذکر به ګلیر کوي هغه تذکری او د عمر ابن خطاب رضانو سیرت پکې وای وي ځکه چې هغه یو ناشنا سړی وای دی خبره ته متوجه کړي حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مرګره دی نو چې داغه سیرت بیان شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قسم سیرت بیانولی د نبی صلی الله علیه وسلم سیرت مطلب سره داغه د ژوندۍ احوال چې داغه د ژوندۍ الله شو لکم ورکړی و د دې څه احوال څنګه تیر کړل د نبوت د مخکې داغه ژوندۍ څنګه و او د نبوت نه بعد به څنګه شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین د عالم د پاره یو رحمت را لګلو تاریخ د ټول عالم هغه د ټول عالم تاریخ د مخکینو درستنو خلکو تاریخ هغه ده په دې مقدس مکه باندې او پاسمنونه کې دومره عظیم شخصیت الله نه پیدا کړ لکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان ده داغه په سیرت کې خبرې کول چې دی دا یو ډېر لوی سعادت او نیکبختي ده چې سره کوي او دا به د الله فضلې په هغه چا باندې چې دی سره ولګي دی فن سره ول مینه پیدا کړي شوق پیدا کړي او به د دې سره تعلق پیدا شي دا د رب العالمین فضلې په انسان باندې چې خپل نبی سره داغه تعلق پیدا شي د سیرت په بیانولو کې زما عزتمن ډېری پیدا دي یو فائدہ به دا ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره مینه پیدا کیږي محبت وایي چې سره دا وړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مینه پیدا شي دا وی او لس اسباب دي یو دا غینه ده چې مطالعه السیره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کول هغه بیانول هغه د وکی خدل د سره د مینه پیدا شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت چې ده خو زموږ د دین یو لوی حصہ ده زموږ د ایمان یو غټه برخه ده لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد ده یو کس پتا شو چې مؤمن کې دی نشي تر سوچي زو ته ډیر محبوب نشم د خپل والد نه و ولده او د بچو نه نسو کړو وسونه و الناس اجمعين و دطول خلقنا و في رواية و من نفسه دخبل ظاننا بهم ما سر دير منا كي نألب دا ممن كي قرآن كم دي ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ممنان بدخبل ظان سر دير منا نلدي در رسول الله صلى الله عليه وسلم در نفس نمتجاوز و زيتا چه ظان سي محبت دير دي او داغ سي محبت كم وي دا حدیث چې کله زما مخې ته تیز ویری وو چې الله دا ډیر کړه د شوی د خځې سره مینه ډیر یا د بچو سره یا د یارانو دوستانو سره او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا محبت د شي حاضر په سره کې نه غایب اوري کی نو د څه نه چې د دې په وجه باندې ستاسو په نس باندې بیمان چرته نشو د څه حدیث یو مؤمن بندل ریری چې هغه فرمای لا یؤمنو ته مؤمن نه انسان تا کې ایمان نشته تر سوچ ما سره ډیر مینه ونه کی نو د سیرت په بیانولو کې او فیضا ده چې دا غسر مینه پیدا کیږي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت دیما فیضا غدار چې د قران په معنا پوي د قران په تفسیر معنا مقصد باندې سره پوي ځکه دا قران د نبی صلی الله علیه وسلم په زندګۍ باندې نازل شوی دی دا غد زندګۍ مطابق مشه ژوندۍ دی او په یاندې د قران په تفسیر باندې پوي دا خوارج او معتزله او دا غلط دلی چې پیدا شوی دی وسیا پوخه دا ولی دا د نبی رسول سم سیرت نه ګوري بس په خپل طبه باندې د قران تفسیر کوي ظاهر ته ګوري بس هغه به سر روانه او غسد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ته نه ګوري وای دا قران په تفسیر باندې دا غي په مطلب به پوهی شي چې کله دا وګوري بل فیاده پدې کې دا د انسان د افراط تفرید نه بچ کیږي په ټولو مسلو کې افراط تفرید زیاته کمه سره به غلو کې نو واقعي کړه چې دا غي سیرت ته وګوري د نبی رسول الله صلی الله څنګه زندگی او عبادت وکي معاملات وکي اخلاق وکي پناسته پاسته کې په دوستۍ دښمنۍ کې هغه څه کول نو کله چې دا غي زندگی سړي ته معلومه نو انسان افراط تفرید کې نو واقعي د جهاد مسلې سړي ته ډیره اسانه کې د جهادونو مسلې چې په دې مسلو کې ډېر خلک ول جن کې واقع دي پریشان یې چې راځي جهاد وکړو یې نکو کمزه کې وکړو کمزه کې و نکو لکه چې جهاد پکار دی نه دی پکار دې مسلو کې ډېر خلک په دې پریشانی کې کې دي چې موږ چرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ترجو کوو د نړۍ اخلاص وکړو او صرف الله ته متوجه شو نو د الله په فضل سره هم دا مسله واضحه کیږي د زکات مسلې واضحه کیږي د دعوت طریقه سره چې کافرو ته دعوت ورکړي مسلمان ته ورکړي مشرانو کشرانو سړو زنانو ته څنګه به ورکړي څنګه خبر وږي د دامت نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت نوازه کی چا سره سختی وږي د چا سره نرمي وږي سختی د چا سره په کار د نرمي د چا سره د هم د سیرت د نبی رسول الله معلومه لاندې داله چې سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول دین دی د الله رب العزت مکمل دین باندې ځان پوهه کول هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت باندې معلومه سیرت لفظی معنا د سیرت معنا طریقه د کیناستو پاسېدو د ګرځېدو کومه طریقه چې دغه د سیرت وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه ناس پر څنګه ودرېدل د څنګه عبادت کړي د خلکو سره څنګه ملاو شوې ده جهاد له څنګه تللې ده دعوت یې څنګه کړي د مرګرو تربیت یې څنګه کړي نو د دې د وجه نه د ژوند زاهد ته اغه د دې وخت د وخت د رښتوی کوم نکي کی هغه ډېر وګړي خبرې دي خو موږ به دا غنه د خلاصه خلاصه کومې خبرې چې زیاتې فیدمنې هغه به تر اولو ټول خبرې فیدمنې دي خو لیکن کوم چې داغه د متعلقاتو نه خبرې دي او فیدمنې دي هغه ته اشاره د دې د وجه نه دا په ډېر مینه باندې ورېدل پکار دي په انتهایی محبت سره دا قسم خبرې په ډېر محبت باندې ورېدل پکار دي دا بدن نبی صلی الله علیه وسلم د محبت تقاضای چې سره داغه تذکری ولا خوان ورغی او محبت مې د دینه معلومیږي چې د چا سره د مینا ډیره ونه داغه تذکری بډیره کې من احب شیئا اکثر ذکره سوچ دې چې سره مینا لري داغه تذکری ډیره کې د چا سره د محبت نو کال کې بنده تنه راي دي او چې مینا یو سره ونه اروح دې بنده راي دي دا د محبت تقاضا ده او کدا خبرې در باندې خوږی لګي دلې نه دا به د محبت تقاضا ده چې استاد لري مینه شته ده د محبوب خبرې کله زره دی وامر دلې کنه به باندې مزه در کوي کته ته معلومی چې به تذکره کیږي نه هم طلب خوان در کوي زکه ما تعلق بالمحبوب خبرې دي دا هغه چا سره دا هغه چا پر متعلق دي چې هغه محبوب دی د الله محبوب هم دی او د مؤمنانو محبوب هم دی او د ملائکه هم دی او د اولین او د اخرین ټولو محبوب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رب العالمین دی لوی قدر او شان او عظمت ورکړی دی چې د په عالم کې چاله نه دی ورکړی د د په مقدار باندې علما د سیرت لیکلي دي چې د نبی رسول په سیرت د الله وي خپل شی چې دا غنه مخکې د جاهلیت تاریخ پیژني د جاهلیت تاریخ چې سره وپیژنې لږ شانې هغه ډېر وګت تاریخ د عربو او د يهود او د نصاره او د انبیاء علیهم السلام قصې ډېرې وګت خبرې خو لږ شانې چې ما يتعلق بالسيره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیره سره متعلق لږ شانې سره هغه وپیژنې هغه قصې نو هم سړي باندې د سیرت مسله راوځي هشي چې نبی رسول الله چې راغنه سی وکړه د جاهلیت کم رواجونه ختم کړه او کومه تیاره وشغه او چته کړل څنګه تیاری وی دنیا کې نبی رسول الله چې ورنا ول کول نو دارنا کمه تیاره خدمت کړي دا نو دا پته ولګي کله چې سوي د تیاره نه معلومه واسه درنا بیان وکړي نو به سره سم نه پوي نو زکه د جاهلیت لکښانه واقعات چې د نبی رسول الله د دور نه مخکې څه احوالو سیاسی احوال سو او د عوام خلکو څه احوالو او نبی صلی الله علیه وسلم پای کې څه تصرف وکړ نو د دې خبرې په یاندلم یو ضروری ده نو مخکې نه بدې ته لړ شو اسې علی سبیل الاجمال چې د کائناتو د پیدایش نو مخکې د عالم چې پیدا کړی الله نو صرف د الله ذات نورید شه نو حدیث د بخاری کې راغلی دی کان الله ولا شیء غیره او د الله ذات موجود په خپل جلال او جمال کې په خپل کمال کې موجود او د نور مخلوقات الله په خپل اراده باندې نو پیدا کړی اراده او څنګه وکړي چې پیدا کړي بل لفظ دسه دی چې کان الله ولا شیء معه د الله ذات موجود او هیڅ شی وسره نه وو نو اراده وکړه چې دا مخلوق پیدا کړي نو د اسمان او د ځمکې د پیدایښ نه 5000 کاله مخکې یو قلم پیدا کړ الله په عرش باندې او عرش د اوبو د پاسه قرآن کې دا راغلی سورت هود کې وکانه عرشو علی الماء الله عرش په اوبو باندې او هغه د هغه د پاسه الله دې عرش تاجت نه لري خدا د هغه د عظمت او د وقار او د جمال د کمال خبره ده چې قرآن او حدیث کې ذکر کیږي چې الله د عرش نه بره دی څنګه چې د هغه د شان شان سره لایق قلم پیدا قلم ته ویل چې شابه تقدیر ولګه اكتب القدر قلم را ولګه د تقدیر ولګه تقدیر سمانه د مخکې تیرا شوی و چې الله رب عزت په علم کې چې څومره مخلوقات دی پیدا کړي الله هغه ټول مسلې د علم نه بهر په کتاب کې ولیکلې په کاغذ کې ولیکلې په فیرق منشور کې ولیکلې یو تخطی باندې ولیکلې ټول خبره او خوازه ولیکلې دا به کې یو دا به کې یو دا 5000 کاله مخکې 5000 د کائناتو د پیدایښ نه مخکې الله رب العزت د کائناتو په دې حال باندې عالم چې دې شي به کې یو دې شي به کې چه دای کل اولی کل نبی 5000 کال بعد الله سبحانه و تعالی اسمانون ازمه کی پیدا که او دا قرآن کرا غری دی سورت حامیم السجده کرا زی چی پاشپگ ورزو که اللہ دا پیدا که اسمانون ازمه کی پاشپگ ورزو که اللہ پیدا که پدی طریقی بایی دا اسمان ازمه کم اللہ دا اوبو نا پیدا کردی اوبو کی یو گیس پیدا کده گیس نه الله اسمان جوړ ک و اسمان نه تیار ک خلاول دا اوبی من جمد کړي نه دا انجمات نه د ازمکه پیدا ک وندار لاول د ازمکه ونده و به الله سبحانه و تعالی را ولګي دا خورکړه له ول ارض بعد ذلک ده ها او پدې کی خوراکونه پیدا کړل چر دې کی دمره غیا پکار ده دونه بوټي پکار دي دونه حیوانات پکار دي دونه رزقونه پکار دي هر مخلوق د پاره د پیرانو د پاره د انسانانو د پاره د نور حیواناتو د پاره دریابي وي کې د وچه حیوانات دي چې خلکو یې تل زر قامه دي زر قامه خلک یې دین دمر مخلوقات نوع الله پیدا کړی دي د دې لپاره ارزاق مقدر کړ او قدر فيها اقواتها الله فرمای ما اندازه کړل په دې زمکه کې خوراکونه داغي نشنا معرفت دې په دې کې د الله وکل شی عنده بمقدار هر شی الله په یو اندازه باندې پیدا کړ اندازې سره د ژوند کړه چې دونه ډیره غیا یا دونه ډیره وبو یا دونه ډیر پیدا کړي چې مخلوق باندې زید شي وست د زمکه ونی سی او یا خراب بکې بدبوې کیو فضا خراب وږي د ډیر پیدا کړه دونه کم هم نه دي چې مخلوق ته نرسي تاسو به وایئ دا دریابونه کې دا دونه وبو ولې دي یا په دې سندونه کې دا دونه دي تا جد دې کړه دې نه کمی شي د انسان د پیری د مرغانو جون خرابي الله دا په اندازه باندې پیدا کړی دی په مقدار دا علما د نباتات وایي چې 30000 نوع بوټي الله پیدا کړی 30000 نوع دنه قسمونه د بوټو 30000 نوع ده تقریبا له هڅه دی اندازه لګولې تبه دا دونه بوټي څه د پاره دی په دې غرونو کې او په دې صحراونو کې او په دې ځنګلونو کې ولړل لیکن دغه ته ضرورت کدا چرته کم شي د انسانانو هغه هوا مزیدار چې دغه خرابېږي صحت یې خرابېږي سروش یا د دې د وجې نه د ونو ډېرواله دا ضروري ده د بنده دپاره غرض په دو ورځو کې الله د دې رزقونو د دې ګیاګانو د اوبو د دې پروګرام وکړه دو ورځو کې واس مهمه جوړ و اوحا فی کل سماء امرها هر اسمان ته حکم وکړي چې تاکي به دا کار کوي تاکي به ملائک وي تاکي به دا کار وو اسمان عرش الله رب العزت اوچت کې د اوبو نه د دې اسمانونو د پاسه کې وخوده او خپل دغه د پاسه دی دا ټول مخلوق د الله نه لاندې پیدا شوی دی دا ټول مخلوق لاندې دی الله په باران دا د الله رب العزت یو خیمه دی چې بندگانو ته جوړه کړه د اسمانونو د زمکه په دې کې د نه خوراکونه مری په کې ولګه او شپه مې په کې ولګه او شپه ورځې په کې برابر کړه او اغطش لیلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دهاها قران ویلی د انسانانو د پاره د اسمان اوس مګه چې الله پیدا کړی په دې ډیر وخت تیر شوی دی د انسان د پیدایش نه دا ډیر په خاله پیدا کړی چې قران حدیث کې د خاص اندازې در هغه چې څومره وخت به تیر شوی خو د سنځانانو د قول مطابق چې د غیب تجربه ده چې په دې بلس اربا سو کوی پنځلس اربا کال تیر شوی په دې اسمان اوس مګه پیدایش باندې پنځلس اربا کال به تیر شوی تقریبا دومره چې دونه په خاله دا پیدا کړی اسمان اوس مګه او قران دا خبره کړی د الله رب عزت د خپل عظمت په باره کې وایي سورۃ قاف کې چې ګور اسمان ما پیدا کړ او څونه غټ اسمان مې پیدا کړ و ما لها من فروج او وسه پورې پدې کې وخت ختم راوونه لیدله انسانان چې وبادي جوړ کی نو هغه بادې کې کال یا دوه کال پس کله به خخت خرابې کله به شد خرابې کله به یو شی بل شی به خرابې او یو کوټه باندې چت به جوړ کړی او لستنی به تو درول الله رب عزت به ستنه دونه غټ اسمان نه ودرول او وسه پوری پدې کې یو ځه مات نشو دومره یو ملبد هغه خراب نه شو دا وی یو خخته دا وی یو سیمټ کم شي چې الله لګول دا وی هیڅ نقصان به کړنه دا زما کوم هغه شاین زده دا غرون هغه رنګ الله ودرول دي نه خرابې کله چې الله اراده وکړي چې د اسمانونه د خپل ځین زایل کوي او د ازمکه بدلی دې به غرض باندې به بدلی کله چې د قیامت ورځ راشي به بدی کی تغییر پیدا کوي او بدلی به اسمان به هم بدلیږي او ځمکه هم بدلیږي یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار اذا السماء انفطرت او اذا السماء انشقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت دا کارونه به کیږي دې خبره کې تفصیل سره نو ورځمه دا کائنات رب العالمین پیدا کړ په دې کې ډیر زمانه بعد الله رب عزت اراده وکړ چې انسان پکې پیدا کړي ځکه دا علم اصل کې انسانان له پیدا و الله اراده کړو چې دې انسان کوري ولا مخکنه تیار کړ انسان چې دې رسته پکې راوست نو دا انسان د پیدایش د پر الله سبحانه و تعالی و داسې پروګرام وکړ چې ملایکی ولېګه چې تلاشه د ټوله زمکنه لګ لګ خاور را جمع د هر ځانه کې تورې کسنې کسپینې د دې لګ لګ خاور روانه نبی رسول الله فرمایي صحیح حدیث کې راغلي دي ان الله قبض قبضه من جميع الارض طول زمکنه الله قبضه را واخست امر یو کمل اګه تا غرا واخست نو د الله تعالی څخه نسبت کی مداغنه او به په کې واښول او الله په خپل لاس باندې واغه غلا دا خطه الله خپل واغه غلا دا د انسان شرافت دی په خپل لاسونه باندې وره نور خبرو کې ملایکو ته به امر کاوه چې دشه وکړي دشه وکړي انسان الله په خپل لاس باندې جوړ په دې کې د آدم علیه السلام کالبوتی تیار کړ دا غ شکل شپې ته غزو بیت کالبوت خدا خوره چې و قرآن کې تعبیر الله کړی دی چې دې کې چې کله وبو چې ولې خټه دې جوړه شي به پرې خو دل ډیره زمانہ پرتاوه پرتاوه من صلصال من حمئ مسنون چې بدبوی پکې پیدا شو دونه ډیره زمانہ به تیار شو تغییر پکې پیدا شو په دې خوره بلاره ولګی دا هغه نه کالبوت جوړ سپیمی ولا جوړ کې سترګي ولا جوړ کې خپل او په دې ترتیب باندې څنګه انسان د ادمه سامې د څه جوړ حروف پکې نو نه په جنت کې واچاو جنت کې پروت دا او روح پکې نو هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیء مذکور دا ټول خبره قران کې الله فرمای په انسان باندې د څه وخت مراغله چې چای د سره تذکریم نه کولی دا څه شی دی اوس دیو لګی دی تکبر کوي او غټ غټ خبرې کوي زاو زاو او ته څوک وی دسی زمانه و چې د عالم او انسان پکې نو په دې ځای کې حدیث کې راغلی دی چې آدم علیه السلام په دغه ځای کې پروت و نو دوه کاره وشول. یو دا دی چې الله رب العزت زما نبوت ولیکو. محمد رسول الله فرمایي دغه وخت کې زه الله نبی وګرځولم. كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد او بل لبس دسه دي چې بين الطين والماء بين الروح والجسد على حديث لك سيدي او بين الطين والماء حديث کله شان کمزوري ده اگر کما نه د دوړو حدیثونه یو بل تنز دین از دی ده. نبی رسول الله فرمای چې ادم اسلام کې د روح نو چوره شو اسی کالبوتو الله زما نبوت د مخ کې نه ولیکو. د دې دا معنا نه ده چې كنت نبيا ز پیدا کړم الله او ژوند دی مو په یوځای کې ناشتم لکه دا برلین یا دا مبتدعين یا اهل بدعت په دین نه پويږي نه جوړ شي معنا دي. زموږ په دې سیرت بیانول کې ان شاء الله واعظم د نن پرود دی واعظ الله په فضل سره او سره سي مسلې چې کوم حقیقتي داغه بیان د الله رب عزت په مشیت باندې نو دا ژوند نه وو نبی رسول الله پیدا نه دی لیکن كنت نبيا الله زما نبوت ولیک رب العالمین دا نبی رسول الله نبوت ولیک دینه مادمی چې په دې ادم علیه السلام په اولادو کې بهترین انسان د الله په نسبت باندې قدر والا انسان محمد رسول الله و چې دا سره د دې په اولادو کې رښتنه نبی چې راځي هغه محمد رسول الله وي. دا غو تذکره مخکې نه وشوله ځکه نبی رسول الله اولین او اخرین ویل کیږي. اولین اخرین معنا دا انده چې مخکې موجود او وروسته موجود دي. اخرین دي چې اخره کې راغله. اولین په دې معنا چې د ټول انبیانو د نبوت مخکې لیکل شوی دی. الله یې تذکرہ مخکې کړی لکه څنګه چې یو قیمتي انسان په مرګورو کې سره دغه تذکرہ مخکې وایي. دغه ذکر دغه لیکل مخکې شوی دی. یو دا کار وشو. دیم کار دا وشو دام صحیح حدیث کې راغلی چې د ابلیس جنات الله د مخکنه پیدا کړو د انسان لا پیدا نه وو د پیران الله پیدا کړو. قران کې دی والجن خلقناه من قبل من نار السموم. جنات ما پیدا کړی دی مخکنه د اور نه چې هغه خالص اور دی هغه الله پیدا کړی. ابلیس داغه مشر دی او د جنات او شیطانان داغه اولاد دی. شیطانان نه کافر اولاد دی او جناتو کې مسلمانان کافر دواړه شته خو دا ټول ابلیس اولاد دی علی القول الصحيح. ابلیس او ابلیس یې مشر دی د الله د اور نه پیدا کړی دی. د دې د وجه نه دا د ملائکو نه غیر دی. درې مخلوق الله پیدا کړی دی. یو ملائک هغه د نور نه رڼا نه پیدا کړی دی یو خاص نور. او ابلیس او جنات د الله رب عزت د اور نه پیدا کړی دی. او آدم علیه السلام انسان پیدا کړی مې موصف لکم د خاورې نه پیدا کړی دی. اصل کې ماده خاوره ده دا هغه نه پیدا شوی دی. بیرسته نطفه دی جوړه شوی ده ودا الله پیدا کړي او نو دا راغ جنت کې پیدا ګرځیدا الله ول اجازه ورکړي اسمانونو ته هم خطر خطر ګرځیدل اجازه عامه وا سپا بندي پنه و ځکه چې مسلمانو او د الله عبادت وکاو الله معنی د کفر څخه کار نه وکړي ازادي وو. و چې کله راغ په دې ادم علی السلام باندې ورتیر شې ویل دا لکه ودا څنګه مخلوق الله پیدا کړي مزان سے دا ویل چې خلق خلقا لا تمالک دا الله دشي مخلوق پیدا کړی چې ځان اختیار نه لري. ټول سوریا سوریا دي خلین سوریا دا پوزیم سوریا دا سترو کې هم سوری دی او نه سوری پکې دا دشي مخلوق الله پیدا کړی دی چې دشي دغه نه دی دا ډډ نه دی دا ډډ مخلوق دی او مضبوط نه دی کلک نه دی. نو په دې وجه باندې کزه چر د بده باندې مسلط شوم دا بل الله سره ښه خطا کوم زه بل ګمراه کوم دا مخکې نه د ګمراهی ارمان یې وکړ تمنا یو کړل چې زه گمراه او دا به زه سره گمراه کوم. الله رب عزت رښتې په مسلط هم دا کړو د گمراهی ارمان کاو نه الله گمراه هم کو اپ انسانانو باندې مسلط هم کو. دا د الله رب عزت حکمتونه دي. انسان دا شیطان الله ولی پیدا کاو به په انسان باندې ولی مسلط کاو د دې دون عجیب حکمتونه دي کپا غي پوه شو د الله سره د مینه پیدا شي چې الله څومره حکیم او عالم ذات دی او څومره کمال والا ذات دی چې داغه پامه کمالات باندې کله سره پوي شي دونه حکمتونه بږي دي زبای کی لګ نور زما د دې لپاره چې مقصد پاتې نشي نه داد وکړنه وشو. ادم علیه السلام الله رب عزت د خاور نه پیدا بیرسته زمانه کې پاغه کې روح ور واچو. دا روح د سې او شه دې چې الله پیدا کړی دی او مخلوق دی جام بندگان الله د دې په بارکه علم نه دی ور کړی. د دې کمپیوټري کمزوري دی هغه د نور رسي او دا الله یو مثال جوړ کړی دی د خپل معرفت لپاره. روح په انسان کې چې دی د رب العالمین د معرفت یو مثال دی. ورځ موږ لګه تشریح کړی و د روح دومره علم دی موږ سره چې روح یو شی دی چې د انسان په بدن کې کله دننه وي نو سړی ژوندې وي، او چې کله روح د انسان د بدن نه وځي انسان مړ کی. کله چې روح دننه سره خوراک کسکا کوي ګرځي را ګرځي حرکات سکنات په خبره پوهیږي، چې روح تی واده په یو شی باندې نه پوهیږي، نه په خبره پوهیږي، نه ساوري نه سین ریس نه به خبر نه وي. دغه روح علم د موږ سره زیات نشته. نو دا روح الله پیدا کړ، الله ځان ته نسبت کړی دی. ونفخ فيه من روحه، الله را ولګي د خپل یو خاص روحي پیدا کړ چې د الله سره تعلق او هغه په دې انسان کې دنه ورواشو، روحي په کې ورواشو. دا روح د یو شی دی چې او نه سړي د پته لګي چې د په دې بدن کې ناس ده که ولاړ لکه پروت ده، خو یو طاقتور شی دی، یو نزیب او پاک شی دی. دا چې په بدن کې موجود بدن به خوشبو وي، او چې دا د بدن نه و د واره به بي کې لکه سات کې سار نمازګر پر بدی بي کړي، او چې شپه ورځ د باندې تیر شي به بدی بي کړي، به چې انجینر کې شي. روح د شی پاک شی دی ځکه د الله د طرفه دی، روح د رب العالمین د طرفه. به انسان کې دوه شی نه دي، دا فایده مسه واره، یو روح دی یو جسد. جسد الله پیدا کړی د خاورې نه ده، د دې د وجه نه دا بدن چې دی دا د خاور سره تعلق لري، د خاور باندې مړیږي. دې لپاره به رزق پیدا کړی دی خاور نه، دی ځمکه کې به ګرځي را ګرځي، او د ځمکې نه شیان چې کوم پیدا شوی دي هغه باندې به باده. که سره وي زه خوراک نه کوم، اسکاک نه کوم، کار کسب نه کوم، تجارت نه کوم، همداسې به زه ژوندې اوسېږم، دا غلطه وایي. الله رب عزت پتا باندې دا مقرر کړی دی چې دا بدن به د آبادې د دنیا په شیانو باندې، الله دې لپاره د دنیا غذاګانې پیدا کړي. او روح چې دا د الله د طرفه راغلی دی، د بر نه، د عالم الغیب نه راغلی دی. د دې د وجې دا روح چې دی هیڅکله د دنیا په شیانو نه خوشحالېږي. که تر څو نه ډوډۍ وخوري کنه هغې ته ترقي نه ملاویږي، روح ته مړ کېږي. که شهوتونه دې ډېر واخېسته، یو ښځې په دې څلور وکړلې او بیا زناګانو پسې وګرځېدلې، روح به دې همداسې پسې مړ کېږي. سره په خپله زوجه باندې روح الله نه مړ کوي، خو لیکن ابادېږي هم نه. او حرامه چې دی کولو نه په حرامه باندې روح به دې مړ کېږي او ژوندی کېږي به نه. که باچۍ ته ورسېدلې که نه، روح به دې نه ژوندی کېږي، هغه باندې به همداسې سوال راځي. دا روح چې دی ژوندی کېږي او په دې کې خوشحالي راځي، نو دا بره د الله په تعلق باندې، د رب العالمین تعلق چې کله پیدا شو، د هغه د ذکر سره، د هغه د وحي سره تعلق و، نو دا روح به دې ژوندی، ته به ژوندی، دا نور خلک به مړی. او که دغه تعلق دی د الله سره بره نه و، که هر څونه کوشش وکړي که نه، وزیر اعظم هم شي او بادشاه هم شي او دا ټوله دنیا هم ستا شي که نه، والله که خوشحالي منده کېږي. خوشحالي الله سبحانه وتعالی په دې شیانو کې نه اچولی، دا فتنه درسه بنده کړي لږ لږ. نو دغې کې کمال نشته دی، د دنیا په شیانو کې کمال نشته دی، د روح لپاره روح کې کمال نه پیدا کوي. مقصد آدم علیه السلام کې الله سبحانه وتعالی روح واچو، ژوندی انسان شو، الحمدلله یو له پرنجې وکړو، احادیثو کې راځي ژوندی انسان شو. به جنت کې اوسېدنه ځان لو الله را ولګېدنه، او دغه زوجې مل پیدا کړ، او دوی یو ځای کې، او د دې چپې پوښتنه الله ولا بیبي پیدا کړله. چې دا کله را پاسېده چې وی کتره زنانه د خوا کې ناسته ده، وایي ته څوک یې؟ وایي زه خو الله تعالی پیدا کړم لتسکنی الیه، چې ستا ما سره سکون او آرام پیدا شي. دې د وجه نه سړي ته اطمینان نه ملاویږي تر څو چې ښځې کور کې نه وي. چې ښځه د نه وه داسې به یې لکه د مسافر په شان ده، اګر کې خپل کور ته به نه وځي، خو مسافر په شان ته وي. چې ښځه وي نو سړی داسې وي لکه چې دېرې سکون دې سره ملاویږي. لتسکنی الیه، دې دپاره چې ستا سکون ماته پیدا. بیا علما دا فایده لیږي، وایي ګوره د انسان د خاورې نه پیدا دی دا سړی، د ده تعلق اکثر د ځمکو او د کارونو او د دې سره وي. او ښځه چې ده دا د سړي نه پیدا ده، نو د ښځې په زړه کې عظمت صرف د خپل خاوند دی. هغه د پټي سره یا د دکان دې شیان سره غم نه وي، خو صرف د خپل خاوند سره غم یې، چې دا ژوند دی. هغه ورته لوی شي ښکاره کوي د خپل خاوند، ځکه الله د دې نه پیدا کړی. دی دیو بل سره ملاویدل را ملاویدل، او بچی بول الله ورکول. انسانان دا وخت نه پیدا شو، ادم علیه السلام عراق کې الله پیدا کړل، به را کوس کړی چې دی عراق ته را کوس کړی، د دې د خاور نه ویدل تا باید واغه. او دا هغه بچی شې دی، وای هغه به الله رب عزت چې پیدا کړو دا خاور مطابق پیدا کړل، د خاور مطابق. څنګه سره خاور نه سره سره بچی پیدا شو، سپین خاور نه سپین، او بعضی برګ برګ او بعضی تک تور د انسانان چې الله رب عزت درنګونه ولا ورکړي د اصل ماده غ خوره ده خوره کې فرقونه زیدي د وجنه په دې کې نشي فرق راغلی. ادم علیه السلام او سیدون او الله رب عزت اغلب بچی ورکول ټول موحدین او خلق او مؤمنانو رسول الله صلی الله علیه فرمای لس قرون پورې لس پړایګان پورې لس پړې چې د ټول د ایمان والو پړې وي په دې کې شرک نو دي کې کفر نو الله رسول څخه دښمنی پکې نه و پاکه په زاوا لس پړې د یو صحیح حدیث کې راغلي 10 قرون د لس قرونه چې دي د یو زمانی خلکو توای یا ارسلو کالو توای یا زیتو کالو توای بنا بر اختلاف نه پدی د نوح علیہ السلام او د ادم علیہ السلام په مابین کې وې زر کال وخت تیر شوی دی دا تاریخی خبره ده او حدیث کې دي چې لس پیړۍ تیر شوی نو لس پیړۍ کې احتمال لا ده چې ډیر وخت تیر شوی ځکه دغه زمانی د خلکو عمرونه ډیر وګدو د ادم علیہ السلام زر کال عمر خپل چې هغه الله پیدا کړ ژوند دې کې زر کال عمر یې ولور نو چې دغه زر کال عمر او دنوح علیہ السلام مخکی اغا وفات شوئے دے نو معلومی گی دا چی پدی منس کی دیر وقت تیر شوئے دے خلص پیڑی پدی کی تیر شوئے دا طول مومنان موحدین سوا دے او قابل نا چاپی کی ورانکار او اغا پا کی دا اللہ نا فرمانی کڑے وا گناہ کڑے وا اغا داو چی دا تویل جو چی تا دا دم علیہ السلام تابیداری وکا پدی مسئلہ دا نکاہ کیا مشہور قصہ دا اغا تابیداری نکوالا بیدوار قربانی پیش کرلا حابل او قابل پدې کې د حابل قرباني الله قبول کړو د دې قابلیت قبول نه کړل زکه د اخلاص خرابو اخلاص نو نو د دې د وجه الله له قرباني قبول نه کړ نه غره اوله کې د خپل روح سره دښمنی پیدا شو حسد پیدا شو چې د ستا قرباني څنګه قبليږي تا ته عزت ملوي او زمانه او دغه زمانه د قرباني د قبليدلو طریقه دا و چې ور به د اسمان نه راته او دغه شی به خور د شابه چې وکړل بس قرباني قبول او کده چا به ور ونه پړنه داغه قرباني به قبول نه وای ادا په ځات تر بني اسرائيل پورې و بني اسرائيل زمانه کې دا طریقه و چې ور براته او دغه د چا صدقه به شوه به خړل غنیمتونه به خړل حدیث د بخاری کې دا راغلی دی یوشع علی السلام په کیسه کې راځي و یا غنیمت له ور خړ به دې امت الله رب عزت غنیمت مالال اپ ور باندې نه خوري وای زکه دا کمزوري دی به خرابې الله او ته غنیمتونه هم د شهلال نو قابل صرف نافرمانی کړي وا آدم علیه السلام نافرمانی کړي او قتل یې کړي خپل روري وجلې قرآن کې راځي به ولا چلم نه ورته د خخولو یو کارګر هغه غو ته چلو روح ود او دم به خپل روح څخه خخ اله اخر القصه نبی علیه السلام دې باره کې فرمایي چې لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها هر انسان چې دنیا کې په ظلم باندې څوک وجني ظلمن وجلې کې په حق نه په ظلم وجلې کې قابل ته بدغه سزا ورسیږي الله رب عزت به د ټول انسانانو سزا غل ورکوي سوچي ظلمن مري ولی لانه اول من سن القتل زکه دا ولنی غسره ده چې د قتل بنیاد دی خوسته ده چا مکه قتل مدل نه پیجان د لول دا کار و سوچي د ګناه بنیا کیری د ګناه یو علاقه کې یو ملا یا یو امی یا یو بادشاه یا وزیر د ګناه یو بنیاد کې خور او نور خلکو په هغه باندې به عمل کاو الله بدغه نه فرمانی روانو نو دې ټول سزاګانې به الله رخلی او دغه به سر باندې به ورشي او دې به خپل سزا ورکړي د دې د وجنه د ګناه د الله د نه فرمانی بنیاد ما جوړېږي ابتدا ما جوړېږي غل کې نه اصل د لغور دي په نسبت د دې چې سره بنیاد د ګناه جوړ شي او د الله د نه فرمانی جوړ شي نو د الله سپېړې چې وي دا ډېرې پاکي پېړې وي پدې کې د نوح علیه السلام زمانه چې کله راتله رانځدې شو نو دیوخې شرک پیدا شو هغه پدې طریقه باندې پیدا شو دا خبرې ډېرې وګدې د خزیره ګرالندوم پدې طریقه باندې شرک پیدا شو چې د ادم علیه السلام بچیو یو پنځه چې دا هغه د خپل شان پیدا او یاداده چې د اولاد اولادي وړاندې خلکو نیکان خلکو پنځه کسانو قران کریم کې دایې نمونه مرزي لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا صواع ولا يغوث ويعوق ونسر ود پدیو کی مشور ودا ودا یو نیک سړیو نو د دې خلکو سړیره مینه وا عابد سړیو بزرګ انسان کله چې وفات شو نو خلک بس ډیر خپه وو چې دا خو زمونږ ډیر خمه شروع او ډیر نیک انسان او صالح سړیو پدې کې ابلیس راغې په شکل د انسان باندې دیو ته دعوت ورکړ چرته دا ودا تاسو نه تللې ده زبدل هغه تصویر جوړ کوم او هغه ته په خپل مجلس کې کېدی چې تاسو ته ګوري نه غبطه به ترې دیږي او هغه عبادت سبب مینه پیدا کی د الله د بندګۍ سبب مینه پیدا کی کومه دا شل زی دا غوی چې جوړه کیسته ولا تصویر جوړ داغه شکل ولا جوړ به یو ته دا ویل چې را یو مجلس کې صلاح خدای چا کور کې به یو دانه جوړ کو چې بس هر وخت خلکو ته دا یاد دی او بس الله بندګۍ کوي شیطان سوی بل تر پر اتا وی سړي د دې شنو واجب دا ګناه وکا بلکې په نیکۍ کې سړي تر اتا وی سدي شي کې خیر ده دا فایده بګیره او دا ایسته پګي د الله په فرمانه کې به ورواشي ټي وی چې خلک اخلي نو د څه ورته نو واجب دی باندې به موسیقي ګوري او اوري به وګاني بجانې او دا زنانه به ګوري به هي بلکې دا به دا وای چې نه د کلمان راځي کې اذان کې دي کې حج کتل کې دي کې دا په دې طریقه باندې راوړي بس به ګناونه کوي سیدان راوړل کدا به ګوري دا بلوز به به حیانه شروع شي شیطان په دا طریقه دا چې لاول د نکوم رسول پیدا کړي به کې شوخ پر ورځي کی نو دې ته دا خبره وکړه دا تصویرونه جوړ هغه نور کسان مړ شو دا یې تصویرونه جوړ کړ روسته زمانه کې به راغی چې تاسو مشران خو بددي بندگی کول عبادت به کاو او د دیو عبادت هم چې وکړو د دیو روحانيت هغه به د الله په دربار کې تاسو لپاره سپارښت کړي دا قسمه قسم دوکی ولا ورک خلق استول عبادت شروع کو عبدالله بن عباس رحمه فرمایلی دی صحیح روایت کې راځي چې دا پنځه کسانو نیکان بندگانو صالحینو لاول دغې قبرونو تعظیم شروع شو د قبر د تعظیم نه بعد بیا دغې تصویرونه جوړ شو او د بتانو عبادت یې ستاسو وخت نه شروع شو په دنیا کې بت پرستی په عالم کې انتهایی ډیره ده وس دا زمانه نه راواله تر اوسه پر تر قیامت پر بد بت پرستی وی انسانان څومره اشرف المخلوقات عزت من مخلوق چې د الله په لاس باندې جوړ شوی مخلوق الله دا انسان خپل پیدا کړو په خپل امر او په خپل لاس دون عزت منو دا راولګیدا نو د کانو د بوټو او د حیوانات او د ډیر ادنه مخلوق عبادت یې شروع کړو خپل اصلي خالق یې پرې خدا چې کم ذات په مهربانه ده کم ذات له رزق ورکوي کم ذات ته تربيت کې هغه پاتې شو او دا هغه چا په سر روان شو چې هغه هیڅ شي نه دی وی بود پرستی دا زمانی نشورو شن اللہ پا دیبان دیر نرازه کی پا شرک بندی اللہ دیر نرازه کی یو گناه بایم دونه نه نرازه کی لکه پا شرک اللہ سا شوک برخداران جوڑی بود پرستی بانی دا قبر پرستی بانی مخلوق بانی توکل مخلوق بانی اعتماد دا مخلوق نه خوف او رجا امید ساتل دا مخلوقات نه ایری دل دا غیو نه دا خبر دا اللہ دیری بدیش نبدی که نوح علیہ السلام اللہ منتخب کو چی تب ازی و دا خلق بدی دی شرک نرامانه که علماء ذکر ویلی دی چې د شرک بنیاد دو شی نه دی همیشه یو تعظیم د قبرونو چې د قبرونو به حد تعظیم شروع شي غلاپونه به خلک کوي غټ غټ قبرونه جوړيږي ګمبتې به ودرېږي جمعتونه په خوا کې جوړيږي دا ټول د شرک لارې دي هغه مسجد کې مونږ ځکه اسلام منع کړی دی چې کوم کې دنه قبرې دا د شرک لار ده مکه واګر کته د غیر الله عبادت نه کوي مر خاطه عبادت مکه وولي د آتش پرستو سره مشابهت رانه شي چې دنه مر عبادت کوي دا شو مکه اگر که موږ قبلي طرف ته ولاړی دا منر تم شار اړول دا لیکن و دا غوسه مشابهت راځي مکه دی وکه مونږ نبلونه مکه نو دا قبرونو تعظیم او دیم تصویرونه دا بت پرستی دا زمونږ زمانه کې انتهای ډیر ده دا خلو چې دا مشران بوتان لګولې دي په خپل بیٹکونه کې او تعظیم او ادب او احترام او مینا تقو شرفي په دې باندې مشرکی او شرک لاره ده نکه دا ده که تا ده دغه پټو لکښانه به د بی وکړل داغه مخامخ دغه پټو د سره وښ کوته یا د سي خټو تر گزار کې لاړې ور گزار کا ته به ځان خون به دی ویني چې تاسو څومره جګړه کوي چې داغه وسه کی دا ولې څه جن کوي ځکه داغه په زړه کې دی بت تعظیم دی عظمت په زړه کې دی شرک څه کني نه لري زدا تعبیر ډیر کوم شرک د شي وښنه د جګړه ډېر خکری به یو لکې به یو د شي ولي سنده یا حیوان به په سړي برادان کیسته به مشرک کیږي شرک د دې سره تعلق تا وای د الله نه تعلق د شرک کړ شو مخلوق سره پیدا شي دغه د شرک وای د خالق تعلق پر خپل مخلوق سره یوځای کې دي د شرک وای نو الله رب عزت باندې خبر انتهایی بد اول لګیدل نو نوح علیہ السلام مبعوث کنه بیره سم فرمای دا اول رسول الی اهل الارض اولنی رسول دا دی د دې دا مطلب نه دی چې مخکې د دن رسولان نه تیر شوی دی مطلب دا دی چې مخکې انبیا وو ادم علیہ السلام نبی مکلم غمد الله نبی دی او الله سره برای راست خبرې کړې دي اسوګه چې د ادریس علیہ السلام مخکې د دنه تیر شوی دی د نوح علیہ السلام تاریخي قصو کې راځي او نوح علیہ السلام ته رسول په دی وجه باندې وای شي هغه د شرک رد کړل دي د شرک مقابله هغه مخکینو پیغمبرانو د شرک مقابله نه وکړي هغه اسې عبادت به بیانول فضائل نوح علیہ السلام الله سبحانه وتعالى مبعوث کړ او ویل کز مکی والا وته قدام په عراق کې مبعوث شوی دی عراق کې دی علاقه کې درغله دی نوح علیہ السلام قوم ته دعوت ورکاو مشوره کې صدا نه نیم سو کال به دې کې تیار کړل نه نیم سو کال به دعوت کې او نوح علیہ السلام هغه پیغمبر دی چې محمد رسول الله سره مشابهت دی په دوه خبرو کې په ډیرو خبرو کې یو دا چې سخت ډیر تیر کړی دا او موږ نبی رسول الله ډیر سخت تیر کړی د خپل مشرکین په مقابل کې هغه وخت ډیر تیر کړی دا سخت ډیر تیر کړی او دیم هغه د بت پرست په دشمنی کې راغلی او نبی صلی الله علیه وسلم د بت پرست په دشمنی کې دا یې مقابله کې ولاړو دې د وجه نه ان وحینا الیک کما اوحینا الى نوح الله رب عزت د نبی رسول الله وحی مشابه کړی د نوح علیه السلام د وحی سره نوح علیہ السلام دعوت کاو دا خرابې باندې کو چا مس ایمان را نوړو سوا د څو کسانو نه و ما امن معه الا قليل و کسان درې زامنو او درې ګندوی او یو د دپلار عمر پس دا کسان ایمان سره وړل پلار مور مومنانو ولی والدی قران کې رضی الله عزما مور پلار وبخه ما فیکا او تاریخی خبرې دا حدیثو کې نه دی راغلی نه په دی وجه باندې کې دی کې کمه به شیرا شي څنګه ګنا نشته به بازی علماء وجنا او یا کسان په نه نیم سو کال کې چې او یا کسان تیار شي تاسو نه بدبختی ده یو قوم او به زمنګ په شان سره نه چې غریب منبر ولاړ خلکو ته بیان کړي د الله یو پیغمبر دی وی حق پرست پیغمبر چې هر خبره په وحی باندې ده شفقت انتهای ډیر فصاحت انتهای ډیر خیر پای ډیر زیاته هیڅ قسم ریاکاری به نه یو خبره غلط نه او د الله رب عزت برعراس خبرې د په خپل باندې خلکو ته کی او بیا د قوم ایمان نه راوړي نه سميږي دا معلومي چې ډېر غټ بدبختو ځکه الله دې ته قوم سوء ان وای دا ډېر ناکار قوم نه ولې خلق رب العالمین چې څنګه دا تعبیر کوي چې دا ناکار خلکو دا پرشته نه کارو ایمان نه راوړو ضررین خلکو نه نیم سو کال کې ځدی بجوند کېدل هم لکېدل بجوند کېدل هم لکېدل او نوح علیه السلام ژوند دی او دونه عمر الله ولا ورک خیری او توکل د الله په عزت ماشاء الله د قوم هلاک لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا یو قسم پرې نه دی الله دا دعا قبول کړه او هغه څه ویل چې کشته جوړه کا مشوره کې صدا کشته هغه برابر کړله خلک ور پر ټوکې کولې چې نوح علیہ السلام اوسه پورې نبی وسته نجار جوړ شو او بل د دې ته وګوره کشته کله د دریا په غاړه جوړې یو دای په وچه کې جوړې په صحرا کې چرته کشته چلیږي وای دا د لیونتوب ده ګرمنګ د تویل چې د سړی لیونې دماغ خراب دي دا دماغ د خرابېدو نه کړه په دې کې الله سبحانه و تعالی غضب راو اصل کې قران ویل دی ته تنور نه لاول و برو ته لري د اسمان نه روان شي د ځمکې نه روان شي غټ غټ چې پیل کې د غرونو په مقدار باندې برابر شو دا قوم ټول تباق په دې غرونو کې مشهدل ځکه الله دونه ډیر وبره واستې وي چې د غرونو سرونه بره واوړي دي ځکه دې په اواره کې مسجدل او غرونه کې مسجدل ټول الله هلاک یو نوح علیہ السلام او داغه بچی او داغه چې کوم مؤمنانو هغه بچو درې بچي وسره یو زوی چې داغه هلاک شو کنعان او درې بچي چې دی هغه وسره پاتې شلو سره درې ګندنه یو ته سام وای بل ته حام وای بل ته یافس وای دا درې بچي د دې په نمونه کې زما غرض دی نو ځکه دا مې راوړل دا واقعا تدریک اسلام صلی الله سبحانه و تعالی په دې کړه د رجب په مېش کې د لسم رجب نه وای دا کشتی او چا د شوی او د عذاب په دې خلکو راغلی د رجب په مېش کې او به د محرم په دې لسم باندې د عاشوري په ورځ باندې الله دا کشتی و درول او به ختم کړی وي او نوح علیه السلام زما کې درا کو شوی او ځکه د نوح علیه السلام د بچا ورځ مو د عاشوره ده موسی علیہ السلام چې بچو دم دي عاشوري په ورځ باندې نوران بیا ته چې الله نجات ورکړي دا هم حسین رضوان شهید شو دم په دې ورځ او نور ډیر مؤمنان ته الله رب عزت په دې ورځ باندې شهادتونه ورغی او ورکړي دې په دې میش کې نوح علیہ السلام لاندې را کوښ د درې بچو سره یو حدیث کې راغلی دی او د قران نه په لاول داسې معلومی چې هغه نور خلک است الله مړ کړل دا یو نسل پاتې نشه انور مؤمنان چې هغه وفات شول دا یو نسل پاتې نشه صرف د نوح علیہ السلام نسل پاده شو وجعلنا ذریته هم الباقین دا قانون دی چې څوک د الله لپاره غیرت وکړي کنه الله رب عزت په نسل کې ولا خیر راولي. الله دا هغه بچی صرف په دنیا کې باقی پرې کړل دي. د وژنه نوح علیہ السلام ته ابو البشر ثانی وای دیمه ابو البشر یو ادم علیہ السلام دی دا دیم نمبر ابو البشر. د نوح علیہ السلام نه په غیر باندې زمون تاریخ کې دلې نشي بس ټول تاریخ نوح علیہ السلام ته رسیدي. زمون په سلسله کې په نسبونه کې د ټول انسان په نسب کې نوح علیہ السلام راځي. د محمد رسول الله په نسب کې هم نوح علیہ السلام راځي. لکه هغه نسب به ضرور ذکر کوم ان شاء الله. کوم چې مورخین ذکر کړی دی چې نبی علیہ السلام د چا زوی دی او د چا د چا د چا څومره نمونه دي تر نوح علیہ السلام پورې او بیا د آدم علیہ السلام پورې د الله رب عزت په مشیت باندې. نو نوح علیہ السلام بچی الله پاک دنیا کې باقی پرې خوړل. دا د الله قانون دی. یو اثر کې راغلی دی الله رب عزت فرمایي انی اذا رضیت بارکت زه چې کله د بندنه راضی شم بیا برکت ورکوم. وان برکتی لتبلغ السابعه من الولد او زما برکت و مې پیړی پورې رسی تانه چې رضا شه الله و مې پیړی پورې ستا بچو له خیر ورکړي. وان اذا عصیت غضبت کله چې زما نه فرمانی کیږي نو زه غصه کیږم. و اذا غضبت لعنت الله فرمای چې کله زه غصه شم بیا لعنت په سړي باندې کوم. وان لعنتی لتبلغ السابعه من الولد ازما لعنت به و مې پیړی پورې رسی دغه سړي په نسل کې به خیر نه راواله. الله رب عزت غضب دې تیز دې چې کله په شابه نه وشي ولا اعوذ بالله. د دې دوه ډیر خلک دې شي چې پلار نکونه که خلک تیر شي الله په مسو کې په کله سو کې خلک او صالحین خلک راولي. علما خلک په ګراشي صالحین په ګراشي دا تجربه د علما هم لیکلې ده. کم عوام خلک چې د علما سره ډیره مینه لري او عزت یې ډیر کوي د علم عزت ډیر کوي الله دای په نسل کې علما راولي. او کم خلک چې د علما به د بی کوي بیزتی کوي او د سې چې بس ورانی او سب به دبي د بیا دبا خلکو په نسل کې الله رب عزت علما نه راولي. و د مولینو بچی اکثر نه مولین کی خلق وای د مولینو بچی اکثر نه مولین کی د علما بچی اکثر نه علما کی اکثر ولی و د علما د یو بل سره حسد لري د بل علم به زتی کی سپکاوی کی. الله دل داس زاور کی چې بچو کی ولا علما نه پیدا کی. او د عوام خلک چې وی باز عوام هغه د علما صدیره مینه به هدا لري نو د دې د وجه الله سبحانه وتعالى په نصر کې ولا علما راوي دا طریقه ده. نو الله د نوح علیه السلام له دا فضیلت ورکړه چې بچی په دنیا کې داغه پاتې شي. دا درې بچی یو حدیث کې به راغلي دي. سام چې ده سام دا ابو العرب و فارس و روم. سام چې ده دا عربو او د فارس و الله او د دې رومیانو د دې خلکو پلار ده. دا د بچی په دغه طرف باندې تللی دي. او دا یافس چې ده یافس دا ابو ترکی و یاجوج و ماجوج و سقالبه دا د ترکیانو او د یاجوج و ماجوج او د سقالبه قوم قوم دی و دا د غیب لار دی. یاجوج ماجوج چې دم د نوح علیه السلام اولاد انسانان دي. الله پیدا کړی او دنیا کې وسم شته چا به قیامت ته نږدې راښکاره کی. الله رب عزت په دزمکه په بازی زینو کې پټ کړی دي خلکو ته نه ښکاره کی پټ کړی دي ځکه د ازمکه کوروی شکل دی ځکه پټ کړی دا بره کاره کی. یو سوره د سره هغه ته بند دغه بره ماته کی باغی باندې براوزی نو دا د یو پلار دی ولا خیر فیهم. نبی رسول الله فرمای د سام په اولادو کې خیر ډیر زیات عرب خلکو کې انتهی ډیر خیر دی. تک دې بره کې برسته مونږ ان شاء الله حدیث پیو چې رسول الله صلی الله علیه و عربو کې ولی را لېږه ځکه دې خلکو کې انتهی ډیر خیر دی عقل مندی او چت صفات کلی دا پکې دي. تک په نص حدیث کې باغی ان شاء الله راشي و سام ابو العرب والروم وفارس او دا یافس شده دا یاجوج ماجوج او د سقالبه او د ترکینو پلار دی په دې خلکو کې خیر نشته ډېر به خیره خلک. او حام شده دا ابو القبط والسودان والبربر دا د قبطینو دا قبطه د فرعونانو قوم فرعون قوم جو قبطینو په مصر کې دا بدو دا غي په ماحول کې د قبطینو د سودانینو او د بربرانو د دې پلار چې ده حام ده. زموږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب چې ده او داغه د قبلی او داغه د خپلوان او داغه د متعلقینو نسبونه عام غالبا چې رسیږي نو قسم تر رسیږي سام ابن نوح علیه السلام سام در اجداد هغه په اولاد کې راغلی ده سام ابن نوح زکه چې داغه د خیر والا بچیو داغه اولاد او نسل چې ده د خیر والا دي نو زکه نبی رسول الله پای کړه لګل غالبا پیغمبران پاغي کراغلي خاص کر د ابراهيم عليه السلام نه روسته ټول پیغمبران دغه په نسل کې راغلي د سام په اولادو کې ټول انبيار راغلي او د تاریخ نه دشي معلومي چې د نور نه بینه الله دغه په اولاد کې راغلي د سام په اولاد کې راغلي د حم او د اپس په اولادو کې شرط انبيار نه ښکاره کی ځکه دی بعضی قومونه کې الله خیره چولی په نسبت د بازو او دا د الله تقسیم دغه حدیث چې ما مخکې ویو چې د ځمکې نه الله په خاور راوخسته او دمه سامې ته جوړ کړ نو په دې ځمکه کې یو صفت ده د طیبت مزیدار خاور بل صفت ده د خباست کورنا ځمکه خبيزه ځمکه چې نه به کې غیا کیږي او نه به کې چرته وبوي خبيزه ځمکه وي انسان د دې ځمکې نه پیدا دي نه بعضی طیبین دي مزیدار خلی اخلاق والا خلی اعمال والا خلی صفات والا او بعضی خبيسان دي بس مارو لړم دا صفت لري مارو لړم چې کمزه کی بس داغه په لینه بوران خبر راوزی او داغه ناست پاست نه خلک تنګي او داغه بس غیبت به د خلینه راوزی او فساد خټه د فساد نه جوړه شوی د سی ویو د فساد خټه داغه نه د انسان جوړ شوی او بعض انسانان طیب وي د مزیدار خور نه جوړ شوی نه داغه خبرې دا یو ناست پاست هر وخت داینه خیر کوي انبیاء علیهم السلام الله رب عزت د خیر په مخلوق کې راوستي دي سام ابن نوح بیا دا عرب چې کوم دي دا په درې قسمه دي درې قسمه عرب دي دا غزنه خبره شو لکه نو نبی رسول ته به رسول سي ان شاء الله تعالی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایشت تذکره او بیا دا قبل النبوت دا واقعي بیا د نبوت نه بعد دا قصص دا په تفصیل سره بیانېږي ان شاء الله تعالی اوس موږ دې ته راورسېدل چې عرب په درې قسمه دي نبی رسول الله په کوم عربو کې پیدا دي د دې تذکره به کو ان شاء الله تعالی د الله په فضل باندې الله سبحانه و تعالی موږ تاسو ته خپل دین بصیرت را نصیب کړي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پوره محبت دی الله سبحانه و تعالی سره کې واچي صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی اصحابه ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا فيها فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا فيها والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللسائر المؤمنين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.